Tu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września, minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rozdano nagrody na festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Najlepszym obrazem zagranicznym Wieczna Zima. Polskim dokument Orzech. Zawsze chciałem być wśród ludzi. Kierownictwo PiSu zbiera się jutro na kolejnej naradzie. Ma dotyczyć zmian w rządzie. Szwajcarzy przeciwni zniesieniu swobody przepływu osób z Unii. Władze w Brukseli zadowolone z wyniku referendum. Film Wieczna Zima w reżyserii węgierskiego reżysera Attili Sasa zdobył główną nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Wieczna Zima to opowieść o tragicznych losach kilkuset tysięcy Węgrów zesłanych do sowieckich łagrów, którzy zostali deportowani po 1944 roku po wkroczeniu do Węgier Armii Czerwonej. Przewodniczący jury, reżyser Lech Majewski, mówi, że jest to film o niezwykłej strukturze i opowiada niezwykłą historię. Rozłożenie niezwykłego romansu, który dzieje się w tym dziwnym obozie dla Węgrów o niemieckich nazwiskach w Doniecku. I to jest taki film, który ma bardzo unikalną strukturę opowiadania i pomimo swojego ciężaru tak dobrze jest zrobiony, że trudno jest oderwać oczy od niego i daje dużo do myślenia. I na tle innych filmów dotyczących wojny i przeżyć ludzi wojennych się wyróżniał takim własnym językiem opowiadania. Złoty Opornik, nagrodę za najlepszy polski film dokumentalny, otrzymał na festiwalu obraz Orzech, zawsze chciałem być wśród ludzi. Opowiada o kultowym wrocławskim duszpasterzu akademickim księdzu Stanisławie Orzechowskim, Orzechu. Obraz jest bardzo optymistyczny, podkreśla przewodniczący jury konkursu filmów polskich Robert Kaczmarek. Myślę, że dlatego zdecydowaliśmy się ten film nagrodzić, że oni w swojej wymowie i lekkości realizacji, takiej swobodzie, zresztą debiutantki, wlewa nadzieję w serca wielu osób, bo tak bym powiedział. Dokument Draugen wygrał w konkursie filmów dokumentalnych. Podczas 4 dni festiwalu zaprezentowano ponad 100 międzynarodowych i polskich filmów fabularnych oraz dokumentalnych o historii najnowszej. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Jutro kolejne spotkanie kierownictwa PiSu będzie dotyczyło harmonogramu zmian w rządzie, poinformował w publicznej telewizji rzecznik rządu Piotr Müller. I dokładnie tak, jak zapowiadaliśmy na samym początku, czyli na przełomie września i października właśnie jesteśmy w tym czasie. Dokonane będą zmiany w rządzie, w tym również zmniejszenie liczby ministerstw, wymiana niektórych ministrów, czyli ten tydzień i następny to już będzie finalizacja tych wszystkich ustaleń. Wczoraj liderzy PiSu, Porozumienia i Solidarnej Polski podpisali nową umowę koalicyjną. Unijne władze zadowolone z wyniku referendum w Szwajcarii. Ponad 60% głosujących obywateli tego kraju odrzuciło propozycję dotyczącą zniesienia swobody przepływu osób z Unii. To wielki dzień dla stosunków pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią. Szwajcarzy wypowiedzieli się i przesłali jasny komunikat. Razem mamy przed sobą wspaniałą przyszłość, napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel. To głosowanie potwierdziło jeden z centralnych filarów naszych relacji, wzajemnie uznawaną swobodę przemieszczania się, mieszkania i pracowania w Szwajcarii i we wspólnocie. Z zadowoleniem przyjmuje ten wynik, oświadczyła z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zwolenniczką i inicjatorką referendum była populistyczna prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa. Plebiscyt był postrzegany jako ważny test w sprawie stosunku do cudzoziemców. Ponad połowa głosujących Szwajcarów opowiedziała się też w referendum za wprowadzeniem 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego oraz za zakupem myśliwców dla wojska. Nie sprawdziły się prognozy synoptyków, które mówiły o weekendowych opadach śniegu. Miał padać powyżej 2000 metrów, między innymi na Kasprowym Wierchu. Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u mówi, że pierwsze opady śniegu są już spóźnione w porównaniu z poprzednimi latami. W tym roku nie mieliśmy takiego klasycznego, jak co roku, ataku zimy na początku września. Nie było jeszcze opadu śniegu, były dopiero pierwsze przymrozki, więc to nas wcale nie zdziwi, jeśli za kilka dni, gdy góry się odsłonią, to u góry będzie biało. O pogodzie w całym kraju już za momencik. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Deszcz głównie na północy, nad ranem popada na krańcach południowych. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni, cieplej nad morzem tam około 12, a jutro od 14 do 18. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, padać będzie na południu i na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci.

This is our last goodbye. Now you should be holding me. Punk rock t-shirts, black cap and tattoo. The first things I noticed about you. To Soleil, New York Hotel, a wcześniej miniona Torini. Ha, ha! Tydzień temu sięgaliśmy po album Teen Dreams, o którym mówiłam, że zupełnie jakoś przeoczyłam i to przeoczyłam go przez ostatnie 3 lata, bo wydany był w 2017 roku, a to była kooperacja Singfang, Soleil i Orvara Smarrasona. Ponieważ tylko jeden utwór z tego albumu nam tydzień temu zabrzmiał w rozmowach z dźwiękiem w reaktywacji, to dziś sięgając po raz drugi po muzykę czystą z Islandii, 3 utwory w takim razie. Między innymi ten Wasted, bo warto do niego wrócić. Singfang, Soleil, Orvar Smarrason i album Team Dreams. Can I breathe, suffocate, or marry me? In space, can I breathe, suffocate, or marry me? In space, can I breathe? choking on a candle mouths are burning to fall down. The outside needs a place to hide. Look, I sin and breathe my face. Eager already wasted. We are throwing up our favorite words. The smoke fills up my eyes. We are already wasted. We are throwing up our favorite words. Trust me and let's leave this world. Cause we're so fucking thank you. Love Will Leave You Cold, wcześniej Wasted, a jeszcze wcześniej na samym początku Space. Trzy utwory Simfunk, Soleil i Orvaras Marasona z albumu Teen Dreams, jeżeli Państwo by szukali. Przenosimy się do chłodniejszej części Islandii, bo tu było cieplutko, a teraz będzie mroźno, a to ze sprawą Mumy.

trzeszcząco i pięknie to Valgeri Sigurdsson z albumu Architecture of Loss. Wcześniej Björk, a teraz już Aurora. Na Islandii wiem, że zorza wcześniej zaczęła zabawę na przepięknym niebie. Are you awake? Or are you sleeping? Are you afraid? We've been waiting for this meeting. Oh Superman, are you with me when I am too weak? Oh Mother, are you dreaming of me in your sleep? We have come before you, and we're coming in peace. Mothership will take you on. World you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. It's time to go. You are infected. Come as you are. Don't be scared of us, you'll be protected. I guess you are a different kind of human. I guess you are a different kind of human. We have come before you, and we're coming in peace. Mothership will take you on. Higher, higher. This world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. In man-made matters, but you are pure, and we have to get you out of here. We have come before you, and we're coming in peace. Mothership will take you on. Higher, higher. This world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. Coming in peace, mothership will take you on. Higher, higher. This world you live in is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. Pours herself a nice little glass of wine.

Geoffrey Dur Akkadottir, czyli JFDR i utwór Dive In. Przy okazji dziś w niedzielę w Manchesterze gra koncert chyba nieodwołany, 13 października w Niemczech. A jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w niedzielę 29 listopada pojawi się w Poznaniu. Aurora do 23. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder. I unravel myself all in slow. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand, so the flowers can grow back again. 'Cause just like the sea, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Maria? No oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo, była to rzeczywista ciocia.